Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Zup na dzień dobry dziś w budziku, a gdy na budziku 4 po 4, a to właśnie ten moment, sięgamy po piosenkę dnia. Dziś u nas, a z nowej płyty już pojutrze. Paulina Przybysz. Wychodzę. Chcę, żebyś zobaczył, jak to jest, gdy mnie nie ma. Chcę, żebyś sobie poradził, chcę, żebyś sobie nie poradził. Wychodzę. Chcę, żebyś zobaczył, jak to jest, gdy mnie nie ma. Zawołaj mnie.

then you might tell me you're proud of me, but you don't talk to me anymore. But you don't talk to me anymore. But you don't talk to me anymore. Lunatic Soul, Me Anymore z szczęśliwej trzynastki do listy przebojów trójki. 13 minut po godzinie czwartej. Szansa, by poprawić swoje notowania w trzech szybkich, a jako, że no właśnie z samej nazwy taki nasz cykl rozgrzewkowy, przypomnę, na trzy sposoby kontaktu z nami. Budzik, małpa, polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Mailowo i telefonicznie to tak trudno, proponuję SMS-owo, ale co ja tam się znam? SMS-owo najłatwiej się dostać. Prawie 14 po czwartej. Słowo się rzekło, a zatem trzy szybkie. Ciach, ciach. Zabrzęczy mucha w sieci. przez okno patrzę znużona, z tęsknotą myślę o burzy, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozboli ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na roz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozboli ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na roz ze słońcem twarzą w twarz. No i brawo, i szybciusieńko, i pozamiatane, i po trzech szybkich ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, ale pora na zwycięzców. Mailowo dziś jako pierwszy z zimnego Otwocka, gdzie mgła i deszcz, tak, tak, no, momentami. Pan Jurek Żeglarz z nami jako pierwszy dziś mailowo. Serdecznie gratulujemy. Pan Tomek z Robczyc jako pierwszy dziś telefonicznie informuje, że mokro, ale nie pada i jedziemy razem do Pińczowa. Przedwczoraj PDF, a dziś 11 stopni. Pan Tomek z Robczyc z patelnią na szlaku jako pierwszy dziś telefonicznie i jeszcze SMS-owo. Pan Andrzej nie leży z Leżajska z gorącą herbatą. No nie, już się można poparzyć. 11 stopni, zachmurzenie duże, mokro, ale nie pada. Jest okej. Okay. Dzień dobry, mówi pan Andrzej z Leżajska jako pierwszy dziś SMS-owo. Serdecznie gratulujemy. Powitanie nowego dnia już za chwileczkę, już za momencik. Tymczasem 19 po czwartej, nowe nagranie w Trójce. To Strachy na Lachy. Nie tchórze, ja to wiem, mam tego bardziej niż dość od tych ciągłych powtórzeń. Wyżera ci mózg. Że tylko powtarzasz na głos każdą bzdurę na bzdurze. Co dzień powtarza się to. Nie mogę słuchać cię dłużej. Zapytam, zapytam, zapytam, co się z nami stało. Pytanie zadaję, ilu z nas poszło w ciemność, ilu z nas nie poznaje, co się z nami stało, co się z nami stało, co się z nami stało, co się z nami stało. No co, no co, no co? Zanim naplujesz, zanim naplujesz mi w twarz, lekko w sobie się skulę i powiem, że żałuję, że kiedyś cię znałem, że ty, a ty, a ty w tym okropnym mundurze. Wykapane SS, tym żygam, tym żygam, tym żygam. Co się z nami stało? Pytanie zadaję. Ilu z nas poszło w ciemność? Ilu z nas nie poznaje? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? No co, no co, no co? 23 minuty po godzinie 4. Nim na dobre rozpocznie się nowy dzień, to my przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1582 roku papież Grzegorz XIII wprowadził w życie kalendarz gregoriański. Wówczas 4 października tegoż 1582 roku stał się 15 października. Tak było w Italii, w Hiszpanii, Portugalii, w Polsce. W niedługim czasie poszło za tym przykładem wiele innych krajów. To było 435 lat temu. Tak od razu z 4 ciach na 15 października 1582 roku. W 1669 zmarł Rembrandt, holenderski malarz, rysownik i grafik, twórca m.in. pejzaży, scen rodzajowych, alegorii i portretów. W 1894 roku urodził się Józef Beck, legionista, polityk, dyplomata, minister spraw zagranicznych. 1932-39 jako dyplomata stosował politykę równowagi w stosunku między sąsiadami ZSRR i Niemcami, a przyczynił się do zawarcia w 1932 roku układu o nieagresji ze Związkiem Radzieckim. W 1934 roku podpisał deklarację o niestosowaniu przemocy z Niemcami i przeciwstawiał się żądaniom niemieckim w sprawie Gdańska i eksterytorialnej autostrady do Prus. Zmarł w Wielkiej Brytanii w 1944 roku. 106 lat temu zmarł Joseph Bell, profesor, autorytet medyczny o detektywistycznych zainteresowaniach. Przypomnijmy, że był pierwowzorem postaci Sherlocka Holmesa, bohatera powieści Artura Conan Doyle'a. No i jeszcze jedna data. W 1934 roku urodził się Zbigniew Pietrzykowski, legenda polskiego boksu, olimpijczyk. 11 razy zdobywał tytuł mistrza Polski w walce finałowej wagi półciężkiej na Olimpiadzie w Rzymie. W 1960 roku przegrał z późniejszym mistrzem świata zawodowców, z Muhammadem Alim. Zbigniew Pietrzykowski zmarł w roku 2014. To kilka dat na dziś. Oczywiście będziemy zaglądać do kalendarza wielokrotnie, do tego muzycznego oczywiście już za niecałą godzinę. No, a z powitania nowego dnia i z karteczki z kalendarza dziś imieniny Franciszka, Konrada, Marka i Rozali. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce, no z tym słońcem to nie za zbytnio, pan synoptyk o tym za chwilkę. Spotkamy się przed 7:00, zajdzie po godzinie 18:00. Dzień coraz krótszy, potrwa nieco ponad 11 godzin. Środa. Środa minie, tydzień zginie. Środa przed nami, 4 dzień października. 25 minut po godzinie 4:00. Dzień dobry państwu. Powiedz, czego pragniesz? Czy możemy to naprawić, co umarło między nami? Powiedz, czy otworzysz te drzwi, do których pukam dziś? Nie było mnie latami. O, nie wierzysz już nikomu. W mym domu. Powiedz, co zrobiłeś, co ciebie opętało, że zabiłeś wierność mą. Powiedz, czemu nocą ja sama płaczę w kołdrę, gdy dzień.

obrony własnej. Kruki i wrony zbierają się na łące. Nad miastem łuna, miasto dziś niespokojne. Kruki i wrony zbierają się na gdy będzie blisko. Ozdobię sufit. Zostanę sam. Czekając odważnych świat należy. Pierwsze próby po pierwszej nutce, po pierwszym utworze. Na razie chybione. 7-1-3-3-5 w tej sprawie. Trzy na raz. To cykl, kiedy to prezentujemy trzy utwory. Jeden po drugim z krótkim słowem redaktorka zachęcającym do odgadnięcia wspólnego mianownika. To jest coś, co łączy. Trzy różne nagrania różnych wykonawców. Temat, no może nie tak wprost podany, ale jednak jak zwykle łatwiusieńko. Śmiertelnie poważnie do tego podchodzimy, choć oczywiście traktujemy to jako naszą rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Pierwsze nagranie za nami, drugie i trzecie z rzędu. Życzę Państwu przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. 7-1-3-3-5. Powodzenia. Zamknął sen, czuję twoim woń. Miki mech, cienie drzew i twój leśny głos. Znajdę cię, tchnienie me, dam byś ze mną był. Byś żył. Ożywić Cię chcę, byś ożywił też. trzy na raz. Ciepło, ciepło. No 10-11 stopni może za oknami teraz nie, ale jeśli chodzi o Państwa odpowiedzi w naszym cyklu 3 na raz, od Pana Kuby, ptaki ciernistych krzewów. No tak myślałem, że tutaj to choć niedawno przecież w Europejskim czy Światowym Dniu Ptaków, na początek nawet tygodnia Europejskiego Ptaków, pojawił się w naszym cyklu temat ptaków właśnie w pierwszym nagraniu Kruki i Wrony zespołu The Shipyard. No więc chybione te ptaki, tym bardziej ciernistych krzewów, ale kolejne odpowiedzi już bliżej. Wspólny mianownik, amerykański sen, to od pana Filipa z Lublina. No być może mój wilku, tak życzeniowo śpiewała Dorota Miśkiewicz. No ale najbliżej zdaje się Dziś pani Beata z Nowego Sącza. Jak dla mnie dzisiejszym wspólnym mianownikiem jest fauna z Mokrego Nowego Sącza. Pozdrawia pani Beata. Brawo. Najbliżej po Shipyard i Dorocie Miśkiewicz przed chwileczką Lipali i najgroźniejsze zwierzę świata. No właśnie, fauna, Światowy Dzień Ochrony Zwierząt, Dzień Świętego Franciszka, popularnie zwany współcześnie patronem ekologów, bo dziś między innymi imieniny Franciszka właśnie. Serdecznie gratulujemy państwu. Prawidłowe, szybciusieńkie odpowiedzi. No niech będzie, że tam i pudło się pojawiło i ktoś na pudle również. Więc myślę, że aż tak trudnych zadań, rozgrzewek naszych muzycznych nie zadajemy. Ale jak zwykle zarzekam się, że o wiele łatwiej będzie jutro o zwykłej porze. Już teraz zachęcam sam i zaręczam, gdyby państwo mieli ochotę właśnie na tę poranną, budzikową rozgrzewkę. No, traktujemy to muzycznych, szarych komórek. 2 2 7 3 budzik @polskieradio.pl. No i jeszcze 71335 już nie tylko w naszym cyklu 3 na raz, ale kontakt z nami na 3 sposoby. Za chwileczkę sprawdzamy listę o budzności. A proszę bardzo. 3, 2, 1, 4, 44, 44, 44. trudne imię. Faun Ciszka powinno być dziś. Faun Ciszka, ale wszystkiego dobrego życzy profesor Ciekawski w dobrej formie, już jak słyszymy. Pogranicze opolsko-dolnośląskie około 10 stopni i raczej bezchmurne niebo wpisuje się na listę i informuje o pogodzie pani Sonia. Pozdrawia ciepło, bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Kasia też z nami, na wsi mazurskiej teraz nie pada, w miarę ciepło jest dobrze. No i co najważniejsze, środa. No to teraz będą coraz ważniejsze informacje i czwartek, czyli mały piątek, a później to już... A dobrze, dobrze, apetyt rośnie w miarę jak tylko wspominamy o końcówce tygodnia. Pan Paweł kłania się nisko wszystkim znad śniadania, na zewnątrz mokro i plus jedenaście. Tyle co za oknem na Myśliwieckiej. Sygnał od pana Jurka, żeglarza, i od pana Darka Piaka. Piękna wczoraj była paskudna pogoda. Pada, leje, wieje, super. Ja przypomnę, że pan Darek z Bolesławca to ten lubiący alternatywną wersję pogody. Melduje się pan Tomek z Torunia, trasa do Suwałk, nie pada, 10 stopni, zdrowia i pogody. Tak, tak, przyłączamy się do tych życzeń, nie tylko do solenizantów i jubilatów, kierowane dziś. Pan Zbyszek także z trasy i również pan Przemek. Kłaniamy się nisko i szerokiej, bezpiecznej drogi. Bardzo dziękuję, bo większość z tych sygnałów od państwa właśnie z drogi. Nie wiem, czy z drogi do pracy, czy w pracy, będąc w robocie za fajerą. Tym goręcej prosimy państwa o szczególną ostrożność, bo i miejscami jeszcze co prawda w większości informacje o tym, że wieje, ale po drugie także mokro, ale nie pada. Taka ulubiona nasza formułka, więc też trzeba uważać. Sygnały zagraniczne. To już za chwilkę na budziku za 8 pięta. Szczyty już w płaszczu chmur, to na pożegnanie staw. Czarny staw żegna nas wspomnieniami, gdy wrócisz tu, przejdziesz znów pięciu stawów szlakiem sznur. Wspomnień z gór będzie ci drogę znaczy, tyry, ty, tyry, ty, ty, tyry, ty, tyry, ty, tyry, ty, tyry, ty. Hej! Tam znajdziesz mnie w chatce tej, gdzie samotna jodła stać. Będę w drzwiach, zaraz mnie z dala poznasz, to będę wciąż patrzeć w dół, aż nadejdzie wieczór, czy znajdziesz znów domek mój bez adresu. Nie tylko hej, ale Humenta z Finlandii, Słowenlandia. Wita pan Antoni. Kłaniamy się nisko. Helsinki na słuchu, Zatoka Perska i pan Tomek. To wczorajsze 38 to nic. W ciągu najbliższych 5 dni ma być koło 40 stopni. Ai Jubai i pan Tomek z nami. Chiny kłaniają się i kapitan Krzysztof serdecznie pozdrawia z chińskiego Dangdong na granicy północno-koreańskiej. Jest chłodno i wieje. No zupełnie jak u nas. Pozdrawiamy panie kapitanie. Bardzo dziękujemy za sygnał. Dzień dobry od pana Pawła. Rugby UK też z nami. Bardzo dobrze pan Paweł nie korespondował, ale dziś z tym większą radością odnotowujemy właśnie ten meldunek. Wyspy na słuchu. Stany Zjednoczone, pani Ewa i pan Piotr z nami. Spokojnej nocy życzą. My odwdzięczamy się w związku z różnicą czasu. W właśnie, ale także przyłączamy się do życzeń dobrego i spokojnego już dnia. 29 stopni i znowu mgły, a syn Franciszek, więc impreza na całego. W drodze do szkoły już pozdrawiają Państwa Dorota i Franek z Dubaju. Wszystkiego dobrego, Franku. No i jeszcze pan Robert w ostatniej chwili. Nowy Jork kłania się, jutro termometry mają pokazać 25 stopni Celsjusza. Jeszcze nie śpię, ale już pozdrawiam. Nowy Jork na nasłuchu i pan Robert. Bardzo pięknie dziękujemy. Ciąg dalszy sygnałów od Państwa po godzinie 5, a 5, no już masz ci za niecałe 5 minut. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.